مصلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق حضرات گرامی کچھ لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ قرآن کی کسی آیت یا کسی سورہ کی میں تفسیر کروں جس سے قرآن حکیم کی شان اور اس کی عظمت کا اندازہ ہو. سو ہم نے سورہ فلق کی پہلی آیت کو اس نشست میں تفسیر اور توضیح کا موضوع بنایا. پہلے اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. قل آپ کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق میں پناہ چاہتا ہوں سفیدی صبح کے رب کی. ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ دیکھیں. آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں سفیدی صبح کے رب کی. سب سے پہلے میں ایک سوال کروں گا کہ ہم سورہ فلق اور سورہ والناس دونوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ابتدا قل اعوذ سے ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب دونوں سورتوں کا بنیادی عنوان اور بیسک ٹاپک تعوذ ہے یعنی پناہ چاہنا یا استعاذہ کہہ لیجئے پناہ چاہنا, تو جب دونوں سورتوں کا بنیادی موضوع ایک ہی ہے, بنیادی عنوان ایک ہی ہے, تو پھر ان کو دو سورتیں الگ الگ قرار دینے کی ضرورت کیا تھی؟ دونوں سورتوں کو ملا کر ایک کر دیتا, ان دونوں سورتوں کو جدا جدا کیوں بیان کیا کہ ایک کا نام سورہ ناس رکھا اور دوسرے کا نام سورہ فلق رکھا؟ اعتراض سمجھ میں آیا کہ جب دونوں سورتوں کا بنیادی ٹاپک استعاذہ ہے, پناہ چاہنا رب کی, تو الگ الگ ان دو سورتوں کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جواب ملاحظہ کہ جس طرح تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں کہ اگر ایک رخ پر بحث کی جائے اور دوسرے رخ کو چھوڑ دیا جائے تو بحث مکمل نہیں ہوتی, بحث کامل اس وقت ہوگی جب تصویر کے دونوں رخوں پر بحث کی جائے. اتنی بات سمجھ لینے کے بعد اب سمجھیے کہ بعض آفتیں, بعض شرور اور بعض آفتیں جو انسان کے اوپر آتی ہیں ان کا مصدر اور منبع یعنی جہاں سے وہ آتی ہیں خارج ہوتا ہے, باہر سے آتی ہیں, اور بعض شرور اور بعض آفتیں اور بعض مصیبتیں, بعض پریشانیاں جو انسان کے اوپر آتی ہیں وہ باہر سے نہیں بلکہ ان کا مصدر اور منبع خود انسان کا نفس ہوتا ہے. گویا انسان کے دو بنیادی دشمن, ایک تو شیطان ہے اور اس کے چیلے ہیں, اور دوسرا دشمن خود انسان کے جسم میں بیٹھا ہوا ہے جسے نفس کہتے ہیں, جس کے بارے میں قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ ان نفس لامارتم بالسوء, کہ نفس یہ برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے. گویا انسان دو مصیبتوں کے درمیان گھرا ہوا ہے, ایک دشمن اس کا اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا دشمن باہر ہے, اور باہر اتنا خطرناک دشمن ہے کہ اس کا حملہ چوطرفہ ہے. شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے یہی کہا تھا کہ میں انسان کا دشمن ہوں, میں اس کے اوپر حملہ کروں گا, اور حملے کی تفصیل کرتے ہوئے یوں کہا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ میں انسان کے اوپر حملہ کروں گا آگے سے, اس کے پیچھے سے, اس کے دائیں سے, اس کے بائیں سے. گویا اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں انسان کے اوپر چاروں طرف سے اٹیک کروں گا. اب ظاہر ہے کہ ایک دشمن باہر جس کا حملہ اٹیک چاروں طرف سے ہے, اور خود اس کا ایک دشمن انسان کا جو اسی شیطان کا وزیر ہے, خود انسان کے اندر ہوں بیٹھا ہوا ہے. بتاؤ انسان اگر پھونک پھونک کر اپنا قدم نہ رکھے اور باری تعالیٰ کی پناہ میں نہ آ جائے تو بتاؤ ان تمام حملوں سے جو اندروں سے اٹھتے ہیں اور باہر سے اس کے اوپر ہوتے ہیں کیسے بچ سکتا ہے؟ اگر فضل خداوندی نہ ہو تو ان حملوں سے بچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. خلاصہ بحث یہ نکلا کہ ان دونوں صورتوں کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ انسان کے اوپر جو آفتیں آتی ہیں یا تو باہر سے آتی ہیں یا انسان کے اندر سے, ان دونوں آفتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میری پناہ چاہ لو. لہذا ایک سورت کے اندر تو یہ کہا گیا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان مصیبتوں اور آفتوں سے جو میرے اوپر باہر سے آئے, جن کا مصدر و منبع خارج ہو, اور میں ان تمام شرور و بلیات سے تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری پناہ مانگتا ہوں جو میرے نفس سے اٹھتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں صورتوں کو الگ الگ مستقل طور پر ذکر فرمایا, اور دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کا نام دیا, جن کا بنیادی اور بیسک ٹاپک اور بنیادی عنوان تعوذ اور استعاذہ ہے. یہ تو ہوا جواب کہ دونوں صورتوں کو الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ دونوں کا بنیادی موضوع اور بیسک عنوان ایک ہی. اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں. پہلا لفظ ہے قل, آپ کہہ دیجئے. در حقیقت یہ قل کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے. بڑی عجیب بات ہے, غور سے سنا جائے. قل آپ کہہ دیجئے. اچھا ایک سوال کرتا ہوں کہ میں آپ سے یہ کہوں یا کسی بچے سے کہ پڑھ الحمدللہ, تو لڑکا کیا کہے گا؟ الحمدللہ کہے گا نا, نہ کہ وہ یوں کہے گا پڑھ الحمدللہ. میں یہ کہوں کہ پڑھو سبحان اللہ, تو آپ یوں کہیں گے پڑھو سبحان اللہ کہ نہیں؟ بلکہ حکم کی تعمیل میں آپ صرف الحمدللہ یا سبحان اللہ پڑھیں گے. لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ آپ کہیے اعوذ برب الفلق, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اعوذ برب الفلق. لیکن آپ نے اعوذ برب الفلق نہیں کہا بلکہ قل کو ملا کر کے کہا قل اعوذ برب الفلق. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہتا. حالانکہ ایک صحابی حضرت عبید بن کعب کو اشکال ہوا تھا, جو اشکال ابھی میں نے پیش کیا ہے کہ کسی بچے سے کہا جائے پڑھ الحمدللہ تو لڑکا صرف کہے گا الحمدللہ, نہ کہ وہ یوں کہے گا پڑھ الحمدللہ, نہیں تو استاد چھڑی لے کر کے پل پڑے گا اس کے اوپر کہ جو میں کہتا ہوں اسی کی نقل کرتا ہے. میں کہتا ہوں پڑھا الحمدللہ تو یہ بھی کہتا ہے پڑھا الحمدللہ. حضرت عبید بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے پڑھیے اعوذ برب الفلق, تو آپ کو اعوذ برب الفلق کہنا چاہیے, یہ قل کو کیوں ملاتے ہیں آپ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیل لی فقلت, مجھ سے ایسا ہی کہا گیا ہے تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. یہ ارشاد اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو تبلیغ دین پر مامور کیا ہے, اور جیسا حکم دیا ہے اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس پیغام کو پہنچا دیا ہے بلا کسی کمی بیشی کے, ایک لفظ ادھر ادھر نہیں کیا ہے. ایک بات کا تو یہ پتا چلا, در حقیقت کل یہ اجمال ہے اور اس کی تفصیل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, کہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہتا, وہ جو بولتا ہے وہی الہی ہوتی ہے. تو کل سے ایک بات کی نشاندہی یہ ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دین بلا کم و کاست امت تک پہنچا دیا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر یہی کہا تھا اللہ حل بلغت, سنو کیا میں نے پیغام پورا کا پورا پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے بیک زبان جو وہاں موجود تھے یہی کہا تھا کہ آپ نے پیغام کو پہنچا دیا, قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ, امانت جو آپ کو سونپی گئی تھی بغیر ذرہ برابر خیانت کے امت تک آپ نے پہنچا دیا, اور آپ نے ادائیگی پیغام کا حق ادا کر دیا. یہ کل لفظ بتا رہا ہے. اور دوسرا فلسفہ اس کے اندر یہ ہے, لفظ کل کے اندر نام نہاد فلسفیین کا رد کیا گیا ہے اس کے اندر, اس لیے کہ اس سے پہلے دو گمراہ فرقے گزر چکے ہیں جن کو معتزلہ اور جہمیہ کہا جاتا تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن جو اترتا تھا معنی اترتا تھا, الفاظ حضور کے ہوتے تھے, یہ عقیدہ تھا ان کا, جن کو وہ کلام نفسی سے تعبیر کرتے تھے. فلسفی کا طالب علم اسے اچھی طرح جانتا ہے. دیکھو آپ نے تفسیر قرآن کا مطالبہ کیا ہے, لہذا میں تفسیر کر رہا ہوں, بور ہونے کی ضرورت نہیں, آگے بات آ رہی ہے, اس لیے کہ تفسیر قرآن کا مطالبہ آپ کی طرف سے ہے, لہذا سمجھنے کی کوشش کی جائے. ایک کل کے ذریعے ایک جواب دیا گیا, جواب کیا تھا کہ نبی اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہتا بلکہ جو کہتا ہے وہی الہی ہوتی ہے. دوسرا جواب کل سے یہ دیا گیا ہے فلسفیین کو جن کا عقیدہ یہ تھا معتزلہ اور جہمیہ کا کہ الفاظ حضور کے ہوتے ہیں, قرآن کے الفاظ نبی کے ہیں, اوپر سے جو اترتا تھا معنی اترتا تھا, اور اس معنی کو لفظ کا جامہ اور لفظ کا لباس نبی پہناتا تھا, گویا معنی اللہ کی طرف سے اور الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ عقیدہ تھا اسلام کے دو گمراہ فرقوں کا جنہیں معتزلہ اور جہمیہ کہا جاتا ہے. ان کے ذریعے ان دونوں فرقوں کا رد کیا گیا ہے کہ آپ کہیے اعوذ برب الفلق, تو آپ کہتے ہیں آپ کہیے کہ اعوذ برب الفلق, گویا لفظ بھی اسی کی طرف سے اور معنی بھی اسی کی طرف سے, لفظ میرے نہیں ہے بلکہ الفاظ اور معنی دونوں کی ترکیب کا نام قرآن حکیم ہے. لفظ میرے نہیں ہے, جس طرح اس کا معنی اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوا ہے لفظ بھی باری تعالیٰ کے ہیں. یہ لفظ کل سے دو باتیں مستفاد ہیں, ایک تو لفظ اور معنی دونوں کے مرکب کا نام قرآن حکیم, اور دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اترا بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیا, اس میں آپ نے ذرہ برابر ہیر پھیر نہیں کی, کمی بیشی نہیں کی. یہ تو رہا لفظ پل پر تفسیرہ. آگے ہے اعوذ, میں پناہ چاہتا ہوں. یہ پناہ چاہنا کیا ہوتا ہے, پناہ کا کیا مطلب؟ مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اعوذ یہ مشتق ہے اوز سے, اوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر آپ بھاگیں اور کسی ایسی جگہ آ جائیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس پسندیدہ چیز کے شر سے میں بچ جاؤں گا. اس کو عربی میں اوز کہتے ہیں اور اسی سے ایک لفظ اوز بنا ہے. اوز کا مطلب ہوتا ہے کہ a big hole in a tree. دیکھو یہ پرانے درخت جو ہوتے تھے بڑے بڑے موٹے موٹے, ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنوں کے اندر بڑے بڑے ہول ہوتے تھے, اس کے اندر سانپ جانور حیوانات ضرورت پڑنے پر پناہ لیا کرتے تھے. اور کبھی انسانوں کو بھی ضرورت ہوتی تھی بارش وغیرہ سے بچنے کے لیے, تو انسان بھاگ کر کے بارش سے بچنے کے لیے اسی ہول کے اندر آ کر کے بیٹھ جاتا تھا اور بارش سے اس کو پناہ مل جاتی تھی. در حقیقت یہ اوز کا جو لفظ ہے اسی اوز سے بنا ہے کہ جس طرح پیڑ کے اندر موجود ہول یہ آدمی کو بارش وغیرہ سے پناہ دے دیتا ہے, جانوروں کو ان کی پریشانیوں سے پناہ دے دیتا ہے, اسی لفظ سے اوز بنا ہے. گویا کہ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی, تو در حقیقت وہ کسی مصیبت سے کسی آفت سے بھاگ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آتا ہے. اور جس طرح ہول میں آنے کے بعد آدمی بارش سے بچ جاتا تھا, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آنے کے بعد تمام شرور و آفات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. یہ تو ہوا لفظ اوز کا مفہوم جس سے اعوذ بنا. آگے دیکھیے بے رب الفلق, تین حروف ہیں یا تین لفظ کہہ لیجئے, بے تو حرف ہے لیکن چونکہ منہ سے نکلتا ہے اس وجہ سے میں لفظ بول رہا ہوں. بے یہ لفظ ہے اور اس کے بعد رب ہے اور اس کے بعد فلق ہے, ان تینوں کی تفسیر کرتا ہوں. بے کو دیکھیے, بے جتنے بھی الفابیٹس ہیں جتنے بھی حروف ہیں الف سے لے کر یہ تک, بتاؤ سب سے بہترین حروف کون سا ہے, سب سے بہترین حرف کون سا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بے یہ بڑا ہی شاندار حرف ہے, اس جیسا حرف کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بے لفظ سے شروع کیا گیا ہے. آخر اس بے کے اندر ایسی کون سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ جو کہ ایسا کلمہ ہے ایسا جملہ ہے ایسی آیت ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی عظیم الشان کام شروع کیا جائے تو اسے پڑھ لیا جائے, ہر کام کی شروعات میں اس کلمے کو پڑھ لیا جائے. آخر اس کلمے کے اندر کون سی بات ہے اور اس کلمے کو تمام حروف کے علاوہ بے سے کیوں شروع کیا گیا ہے؟ الف جو کہ پہلا حرف تھا الفابیٹ کا, تو الف سے کیوں نہیں شروع کیا؟ فلسفہ ہے, الف دیکھو کھڑا ہے, اس کے اندر شان ترفع ہے, بلندی ہے, علو ہے, تکبر ہے. اسی وجہ سے اللہ کے لفظ کو الف سے شروع کیا گیا ہے کہ کبریائی کا مستحق, ترفع کا مستحق, بلندی کا مستحق, علو کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی ترفع اور بلندی کا مستحق نہیں ہے. لہذا چونکہ الف کھڑا ہے اور کھڑا ہونا یہ غرور کی شان ہے, غرور کی کیفیت ہے, اور بے کو دیکھو کی پڑا ہے, الف کو دیکھو کی کھڑا ہے اور بے کو دیکھو کی پڑا ہے, ظاہر ہے کہ بے گر گیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں سب کے اندر جو نقطے ہیں اگر دو ہے تو اوپر ہے, ایک ہے تو اوپر ہے, دو ہے تو نیچے ہے, لیکن عجیب بات ہے کہ الف سے لے کر یہ تک نیچے نقطہ اگر کسی کا ہے تو صرف بے کا ہے. ایک تو بے بیچارہ پڑا ہے اور دوسرا نقطہ جو دیا گیا وہ نیچے ہے, گویا اور پڑ گیا یہ. اور پھر زیر دیا گیا, بسم اللہ میں زیر ہے, اس کو سب سے نچلا اعراب دیا گیا جو وہ بھی بیچارہ زیر, زیر مانی نیچے, گویا یہ بالکل پڑا ہوا ہے. ایک تو سیدھا پڑا ہے, دوسرے جو نقطہ دیا گیا ہے وہ بھی نیچے ہے اور اس کے نیچے زیر دیا گیا ہے, گویا تین تین توازوات اس کے اندر موجود ہیں. یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ لفظ اپنی پستی بتلا رہا ہے, یہ حرف اپنی پستی کا کمال بتا رہا ہے, پستی کی انتہا بتا رہا ہے. فرض کر لیجئے کہ یہ کے نیچے نقطہ ہوتا ہے لیکن یہ کے نیچے تو دو نقطے ہوتے, بے پر صرف ایک نقطہ ہے, اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بسم اللہ کا کلمہ دینے والا ایک ہے, دو نہیں ہے. یہ نقطہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب دیکھو الف کے ذریعے شروع نہ کر کے بے کے ذریعے شروع کیا گیا, اور میں نے بتایا کہ بے اس کے اندر توازو ہے, کبر نہیں ہے, اور آگے رحمان رحیم کہا جا رہا ہے. گویا جس طرح پانی نصیب کی طرف بہتا ہے, پانی آگے کی طرف نہیں جاتا جس طرف فراز ہو, ہمیشہ پانی اسی طرف بہتا ہے, اسی طرف آتا ہے جس طرف نشیب ہو. بلندی کی طرف پانی نہیں جاتا, بلکہ پانی کی رفتار اسی طرف ہوتی ہے جس طرف نشیب ہوتا ہے. زمین لو ہوتی ہے, اسی طرف پانی کا بہاؤ ہوتا ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ رحمت کا پانی اگر لینا چاہتے ہو, پینا چاہتے ہو, اور رحمت کے پانی کے مستحق بننا چاہتے ہو تو متوازے بنو, توازو اختیار کرو. اس لیے کہ جس طرح پانی آنے کے لیے نشیب چاہتا ہے, رحمت کا پانی حاصل کرنے کے لیے پست بننا پڑے گا. اشارہ اس بات کی طرف ہے. یہ ہوا بے کا مفہوم کہ اگر رحمت الہی کا مستحق بننا ہے تو بے کی طرح پڑ جاؤ, بے کی طرح ہو جاؤ, اور بے کی طرح ہو جاؤ گے تو پھر جب تم نشیب میں چلے گئے تو رحمت کا پانی بھی نشیب ہی کی طرف آئے گا, جیسا کہ عام طور پر پانی نشیب کی طرف بہتا ہے. یہ فلسفہ قرآنی ہے بے کے بارے میں. جب بے ایک جگہ داخل ہے, کیونکہ موضوع سے الگ ہے, بے لفظ آ گیا تو چونکہ مولانا بھی تقریر کر کے اٹھے ہیں, موضوع وہی تھا. بڑی عجیب بات اسی بے کے اوپر یاد آ گئی, لہذا میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس کے اوپر یہ بے ہے. ولا یضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عورتیں جب چلیں, اصل میں ان کا مقام تو گھر ہے, لیکن ضرورت اگر پڑے تو پردے کے ساتھ باہر نکلیں تو انداز کیا ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی زیور پہن رکھا ہے تو زیور کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ولا یضربن بأرجلهن, بے ارجل مینس پیر, ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن, کہ اپنے پاؤں کو اس طرح زمین پر نہ پٹک کر چلے کہ جس سے پازیب یا پیر میں پہنے ہوئے زیور کی آواز پیدا ہو. یہاں پیر ہی کو نہیں, پیر میں پڑے ہوئے پازیب ہی کو نہیں, پورے جسم ہی کو مقدس نہیں کہا, بلکہ پازیب سے نکلنے والی جھنکار کو اللہ تعالی نے مقدس قرار دے دیا ہے. یہ آیت خود عورت کی فضیلت پر سب سے بڑی دلیل ہے. اس کے بعد کسی بھی آیت کو پیش کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی. یہ نہیں کہا گیا کہ پیر تیرا مقدس, یہ نہیں کہا گیا کہ پازیب مقدس, یہ نہیں کہا گیا کہ تیرا جسم مقدس. مقدس تو تیرے پازیب کی جھنکار تک ہے. لہذا جب آواز مقدس قرار دے دی گئی تو آواز جہاں سے آ رہی ہے وہ تو بدرج اولا تقدس کا مستحق قرار پائے گی. یہ ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن کا ترجمہ اور اس کی توجیہ میں نے بیان کی کہ عورت کے پازیب سے جو آواز نکلے اس آواز کو اللہ نے تقدس کا درجہ عطا کر دیا ہے. اس آیت کریمہ پر عورتیں جتنا ناز کرے کم ہے, آواز تک کو مقدس قرار دے دیا کیا جائے کہ پیر کی بات کی جائے, چہرے کی بات کی جائے, ہاتھوں کی بات کی جائے, آواز پازیب کی مقدس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں. اب عورتیں اگر اس تقدس کو خود پامال کریں تو بھائی وہ جانے ان کا کام جانے. یہ بے پر ہم نے بحث کیا. قل اعوذ بی, اس کے بعد رب ہے, رب اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام ہیں. جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں آپ ایک کتاب دیکھیں گے سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی, معارف الاسماء الحسنا, بڑی عجیب و غریب کتاب ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے. ان میں تمام اسماء حسنہ کی بڑی جاندار تفسیر کی گئی ہے. اس میں رب کی تفسیر جو کی گئی ہے وہ میں پیش خدمت کیے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ, اور لفظ اللہ جو ذات پر دلالت کرتا ہے اس کو لے لو تو کل اس کے نام ہوئے 100. ان تمام ناموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسی نام کو کیوں منتخب کیا, رب کو؟ اور کوئی نام تو لا سکتا تھا نا, یوں کہہ سکتا تھا قل اعوذ بالله الفلق, یا کوئی اور صفت لا سکتا تھا. یہ رب لانے کی ضرورت کیا تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفتوں کا سمجھنا اسی صفت ربوبیت کو سمجھنے پر موقوف ہے. اگر آدمی لفظ ربوبیت کو سمجھ جائے, رب کا مطلب سمجھ جائے, تو سمجھو اس آئینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتیں اسے نظر آ جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست میں لوگوں سے جب عہد لیا تو کیا کہا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ دیکھو یہاں ربوبیت کا اقرار کرایا جا رہا ہے, الوہیت کا نہیں اور کسی صفت کا نہیں بلکہ اقرار کرایا جا رہا ہے تو ربوبیت کا. مانتے ہو, اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں. سوال یہ ہے کہ تمام صفتوں کو چھوڑ کر اقرار صفت ربوبیت کا کیوں لیا گیا؟ اور بھی تو کوئی صفت آ سکتی تھی. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے میرے بندو, یہاں میری ربوبیت کا اقرار کر لو. یہ صفت ایسی صفت ہے میری کہ اس صفت کے اندر میری تمام صفات موجود ہیں. اس صفت کے آئینے میں میری تمام صفتیں تم کو نظر آ جائیں گی. اس صفت کے آئینے میں میری تمام صفتیں تم کو معلوم ہو جائیں گی, اور اس صفت کو اگر تم سمجھ گئے تو میری تمام صفتوں کو تم سمجھ جاؤ گے. گویا اللہ کی تمام صفتوں کی معرفت اور اس کی شناخت اور ان کا پہچاننا صفت ربوبیت کو سمجھنے اور صفت ربوبیت کی معرفت اور اس کی شناخت پر موقوف ہے. جب تک آدمی صفت ربوبیت کو نہیں سمجھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو نہیں سمجھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو آغاز کیا گیا ہے رب العالمین سے کیا گیا ہے اور کسی صفت سے نہیں, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے, اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اسی صفت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفتوں کی معرفت ہو جائے گی. اور لفظ رب اگر آدمی اس کو سمجھ لے تو اس میں غیر مسلموں اور ہندوؤں کے ایک عقیدے کا رد موجود ہے. اب تو سنا ہے ایسی فلمیں لوگ بنا رہے جس کے اندر پنرجنم کے عقیدے کو بڑی تفصیل سے بتایا جاتا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد کسی دوسری دنیا میں نہیں جاتا بلکہ لوٹ کر کے اسی دنیا میں آ جاتا ہے. اگر اس جنم کے اندر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اگلا جنم اسے اچھا ملے گا, اور اگر اس جنم میں کوئی خراب کام کیا ہے تو کسی بندر یا سور کے قالب میں اس کی روح چلی جائے گی سزا بھگتنے کے لیے. عام طور پر یہ عقیدہ ہندوؤں کے یہاں موجود ہے, اور اب تو فلموں کے اندر سنا ہے یہ بلا آ گئی ہے, اور مسلم نوجوان کافی متاثر ہو رہے ہیں اس عقیدے سے کہ مرنے کے بعد کسی کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی ہے, مر کر کے پھر دنیا میں آ جانا ہے. لفظ رب آواگمن اور تناسب کے عقیدے کا رد کرتا ہے, اس لیے کہ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں کو دھیرے دھیرے ترقی دے کر, نشو و نما دے کر, بڑھا کر کمال تک پہنچا دینا. گویا رب کا مطلب کے سامنے جواب دہی نہیں کرنی ہے, مر کر کے پھر دنیا میں آ جانا ہے. لفظ رب آواگمن اور تناسب کے عقیدے کا رد کرتا ہے, اس لیے کہ رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزوں کو دھیرے دھیرے ترقی دے کر, نشو و نما دے کر, بڑھا کر کمال تک پہنچا دینا. گویا رب کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو یہاں سے لے کر آگے کی طرف لے جا رہا ہے, چیز آگے کی طرف چل رہی ہے. رب کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو آگے کی طرف لے جائے اور کمال تک پہنچا دے. ظاہر ہے کہ آدمی کمال تک کیسے پہنچے گا, اس کی ایک مثال دیکھو. آم کا درخت ہے, بیج سے نکلا, تنا بنا, ڈالیاں بنی, پتے لگے, پھل لگا, پھل لٹکا ہوا ہے. بعض پھل اپنے درختوں پر کامل نہیں ہوتے, پک جائے تو کامل ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نشو و نما دے کر کے ایک چیز کو کمال تک پہنچا رہا ہے. آموں کو دیکھیے کہ درختوں کے اوپر اکثر نہیں پکتے. جو لوگ رتنا گیری اور اسی طریقے سے رائے گڑھ وغیرہ کے اندر رہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ درختوں پر سے پھلوں کو کچا توڑ لیا جاتا ہے اور توڑ کر کے اسے پانی میں پکایا جاتا ہے رکھ کر کے, گویا کہ عالم اشجار سے اس کو الگ کر کے ایک دوسرے عالم میں لایا جاتا ہے تاکہ اس کو کمال حاصل ہو جائے. درختوں پر صحیح سے پکے گا نہیں. اب کوئی آدمی اگر توڑے ہوئے پھل کو درخت پر دوبارہ لگانا چاہے کیا لگا سکتا ہے؟ اب آگے لے جائے. لہذا آدمی جب مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہو گئی جیسے پھل کو درخت پر سے توڑ لیا جائے. ظاہر ہے کہ جس طرح توڑے ہوئے پھل کو دوبارہ درخت پر نہیں لگایا جا سکتا, اسے دوسری دنیا میں لے جاؤ, پال کی جگہ پر یا کچن میں لے جاؤ, وہ دوسری دنیا ہے عالم اشجار سے الگ, وہاں اس کو کمال ملے گا. اسی طریقے سے آدمی جب مر گیا تو گویا کہ وہ درخت پر سے وہ پھل کی طرح ٹوٹ گیا. اب اس کو اگر کمال دینا ہے تو عالم آخرت میں لے جاؤ, وہاں اس کو کمال ملنے والا ہے. رب کا مطلب ہے تدریجاً کسی چیز کو کمال کی طرف لے جانا. چیز آگے کی طرف جا رہی ہے, پیچھے کی طرف لوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ سورہ یاسین میں اس عقیدہ باطلہ کی تردید کی گئی ہے اور کہا گیا کہ اولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون, کہ اس سے پہلے بہت ساری بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہلاک ہونے کے بعد کہیں اور چلے گئے, سب کو ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے, کوئی کدھر بھی نہیں جا سکتا, سب کو لوٹ کر ادھر ہی آنا ہے. گویا آیت کریمہ بھی کہہ رہی ہے اور عقل بھی کہہ رہی ہے اور لفظ رب جو ہے مسئلے آواگمن کو اور عقیدے تناسب کو کہ آدمی لوٹ کر کے دوبارہ دنیا میں سزا بھگتنے کے لیے آ جاتا ہے, لفظ رب اس بات کی تردید کرتا ہے. یہ ہوئی لفظ رب کی تشریح. رب الفلق, لفظ فلق کی تفسیر ملاحظہ. فلق کا مطلب دیکھو, فلق کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز پھٹی اور اس سے ایک چیز باہر نکلی, اس کا نام ہے فلق. اسی وجہ سے قرآن میں ہے ان اللہ فارق الاصباح, صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے. غور کیجئے کہ تاریکی پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف, گھٹا ٹوپ تاریکی ہے, اب سورج نکل رہا ہے تو بتاؤ کہ سورج کہاں سے نکلا؟ تاریکی کو پھاڑ کر. تاریکی پھیلی ہوئی تھی پھٹی اور وہاں سے روشنی نکلی. گویا کہ ایک چیز پھٹ کر کے الگ ہوتی ہے اور اس سے ایک نئی چیز باہر نکلتی ہے. تو فلق کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ ایک چیز پھٹے اور اس پھٹنے والی چیز سے ایک چیز نکلے باہر. اتنی بات سمجھ میں آئے گی؟ فلق کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز پھٹ جائے اور پھٹی ہوئی چیز سے ایک دوسری چیز نکلے, اس کا مطلب ہے فلق. ایک چیز پھٹے اور پھٹنے کے بعد ایک دوسری چیز اس سے نکلے, اس کا نام ہے فلق. در حقیقت لفظ فلق لا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے تین باتیں بتائی ہیں. ایک تو اپنے وجود کی دلیل دی ہے کہ میں موجود ہوں, دوسرے اپنی وحدانیت کی دلیل دی ہے کہ میں ایک ہوں, اور دوسرے یوم آخرت آنے والا ہے. یہ تین دلیلیں جو کہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں لفظ فلق سے ثابت کی ہے. یہ قرآن حکیم کی عظمت ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ اس طرح آیت کی تفسیر کی جائے کہ قرآن حکیم کی عظمت کا اندازہ ہو. لہذا یہ فلق, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تین تین مسئلے بیان کیے ہیں. ایک مسئلہ تو اپنے وجود کی دلیل دی ہے اور دوسرے اپنی وحدانیت کی دلیل دی ہے. ایک تو میں موجود ہوں اور دوسرے میں موجود ہوں اکیلا ہوں, اور تیسرے ہمارے پاس ہی لوٹ کر کے آنا ہے. یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں, ان کو کوئی تسلیم کر لے تبھی مسلمان, تینوں کا انکار کر دے یا ان میں سے ایک کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا. یہ بنیادی عقائد ہیں, اور لفظ فلق سے ان تین بنیادی عقائد کو فلسفیانہ انداز میں ثابت کیا گیا. پہلے اللہ کے وجود کی دلیل دیکھو کیسے. پہلے ایک اصول سمجھو, جس چیز کے اندر کوئی صفت نہ ہو وہ صفت وہ دوسرے کے اندر نہیں ڈال سکتی. ایک چیز کے اندر کوئی صفت نہیں ہے, دوسری صفت دوسری شے کے اندر وہ صفت منتقل نہیں کر سکتا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ واضح طور پہ یہ سمجھو, کسی چیز کے اندر زندگی نہیں ہے تو کیا وہ دوسرے کو زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں نا. ارے جو خود زندگی سے محروم ہو وہ دوسرے کو زندگی کیا دے سکتا ہے؟ جو وصف ایک چیز کے اندر نہ ہو وہ وصف دوسروں کے اندر پیدا کیسے کر سکتا ہے؟ بات واضح ہو گئی نا. ایک وصف کسی شے کے اندر نہیں ہے, ایک چیز کسی کے اندر نہیں ہے, ایک بات کسی کے اندر نہیں ہے, تو وہ صفت, وہ بات اور وہ چیز دوسری چیز کے اندر کیسے منتقل کر سکتا ہے؟ ایک تیری دست کو کیا دیتا ہے؟ ایک آدمی فقیر ہو, دوسرے فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ اس کا جیب تو خود خالی ہے, وہ خود آؤٹ آف پاکٹ ہے, تو دوسرے کو پاکٹ والا کیسے بنا سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا علاقے نجران سے, نجران ایک ایریا جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے اور حضرت عمر کے زمانے میں سب کو ہٹال دیا گیا. تو بڑا بوڑھا آدمی تھا, یہ دمشق آیا جو دار الخلافہ تھا. حضرت معاویہ کو معلوم ہوا کہ ایک بڑا بوڑھا آدمی ہمارے سلطنت کے ایریے میں, راجدھانی کے ایریے میں آیا ہوا ہے, اور اتنا بوڑھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی 200 بہاریں دیکھی ہیں, 200 سال کا ہے. اب تو 60 سال 65 سال میں لوگ تیں بول جاتے ہیں, 200 بہاریں دیکھے ہوئے تھے اپنی زندگی کی. حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہوا تو اس کو بلوایا اور کہا کہ تجربے کار آدمی معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ جو آدمی زندگی زیادہ پاتا ہے اس کے پاس تجربات کا ذخیرہ زیادہ ہوا کرتا ہے, بلاؤ شاید کچھ تجربہ مل جائے. لایا گیا, کہا کہ آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ کہا کہ عمر شریف کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں جناب, 200 بہاریں دیکھ چکا ہوں زندگی کی. کہا کہ بڑی عمر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. کہا کہ اس کا کرم. کہا کچھ سوال کروں بتائیں گے؟ کہا کیا پوچھئے, چند سوالات کیے. سوالات کی طرف میں نہیں جاؤں گا, مگر ایک سوال کیا انہوں نے کہ اب تک آپ نے کیا دیکھا اتنی زندگی میں؟ تو بڈھے نے بڑا عجیب جواب دیا, کہا کہ اب تک اتنا دیکھا ہے کہ دھڑا دھڑ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں, دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں. اگر پیدا نہ ہو تو نسل انسانی منقطع ہو جائے, اور اگر مرے نہ تو دنیا میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہے, بمبئی بن جائے ہر جگہ, فٹ پاتھ تک خالی نہیں ہوا, فٹ پاتھ تک خالی نہیں. اگر آدمی مرے نا تو جنگل تک خالی نہ رہے, زراعت اور صنعت وغیرہ کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رہ جائے. تو جناب علی میں نے اب تک یہی دیکھا ہے کہ لوگ پیدا ہو رہے, لوگ مر رہے. پیدا نہ ہو تو نسل انسانی ڈوب جائے, منقطع ہو جائے, مرے نا تو دنیا میں تل رکھنے کی جگہ نہ رہ جائے. اس طرح 2-3 سوالات اور کیے, بڑا پیارا جواب اس بڈھے نے دیا. اس کے بعد کہا کہ کچھ مانگو, مانگنا ہو تو تاکہ میں کچھ دوں. کہا کہ مانگوں, دو گے؟ کہا کہ ہاں کیوں نہیں. کہا کہ سوال ہے, پورا کر سکو پورا کرو. کہا کہ بولو, پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ میری جوانی کے حسین ایام مجھے دے دو. شباب کا دور بڑا حسین دور ہوتا ہے, بڑا رنگین دور ہوتا ہے, میری جوانی اور میرے شباب کے خوبصورت لمحات مجھے واپس کر دو, یا میرے بچپن کے حسین ایام مجھے دے دو. کہا کہ میں خود اس بات پر قادر نہیں ہوں کہ اپنی جوانی واپس کر سکوں یا اپنے بچپن کے حسین ایام واپس لا سکوں, میں تجھے کیا دے سکتا ہوں, دوسرا کوئی سوال کر. کہا کہ دوسرا مانگوں, دو گے؟ کہا کہ ہاں دوسرا تو ضرور دوں گا. کہا کہ آنے والی موت سے مجھے بچا لے, بچا سکتا ہے تو. کہا کہ میں خود مریض خطر میں ہوں, میں آنے والی موت سے جب خود کو نہیں بچا سکتا تو تیرے کو کیا بچاؤں گا. کہا کہ جب ابتدا نہیں دے سکتا, انتہا نہیں دے سکتا تو تو کیا دے سکتا ہے, تو تو خود مفلس ہے, تو خود آؤٹ آف پاکٹ ہے, مجھے غنی کیسے کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. اے انسانو, تم تمام کے تمام فقیر ہو, غنی صرف اللہ کی ذات ہے. ارے جو حیات سے متصف نہ ہو دوسروں کو زندگی کیا دے سکتا ہے, جو خود دعاؤں کا محتاج ہو قبروں میں, وہ دوسرے کی آرزو اور دوسرے کی تمناؤں کو تکمیل کا لباس کیسے پہنا سکتا ہے, جو خود مفلس ہو دوسروں کو کیا دے سکتا ہے. ہوں پریشان کیا کروں اس عمر رفتہ کا علاج, میرا بچپن کھا گئی, میری جوانی کھا گئی, بہترین ایام چلے گئے بچپن کے, جوانی کے حسین ایام چلے گئے, لمحات چلے گئے خوبصورت, اور یہ کبھی لوٹ کر آنے والے نہیں. دونوں نہیں دے سکتا, نہ ابتدا دے سکتا ہے نہ انتہا دے سکتا ہے, تو خود مفلس ہے. اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو کر کے تو کسی کو کیا دے سکتا ہے. ثابت یہ ہوا کہ جو چیز کسی کے پاس نہ ہو دوسرے کو نہیں دے سکتا. اب آؤ, ایک گٹھلی ہے کھجور کی یا ایک دانہ ہے گیہوں کا, زمین میں پڑا, اب یہ دانہ پھٹتا ہے, اس سے کیا چیز نکلی؟ ایک کوپل نکلی، ایک کوپل، دانا پھٹا اس سے ایک کوپل نکلی. اب میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو گیہوں کا دانا پھٹ گیا ہے دو ٹکڑوں میں اور بیچ سے ایک چیز نکلی ہے، اس میں مردہ کون ہے اور زندہ کون ہے؟ سوال ہے عقل مندوں سے اور دانشوروں سے. فلک مینس پھٹ کر کوئی چیز الگ ہو اور اس کے بیچ سے ایک دوسری چیز نکلے، ایک سے پھٹے اور اس سے دوسری چیز ظہور پذیر ہو. اب سوال یہ کہ دانا پھٹ گیا اور اس سے جو کوپل نکلی ہے اس میں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ گٹھلی اور بیج مردہ ہے اور اس سے نکلنے والی کوپل زندہ ہے، اس لیے کہ جو چیز بڑھے وہ زندگی سے متصف ہے، حیات سے متصف ہے. کوپل بڑھ رہی ہے، بڑھ کر کے تنے کی شکل میں آ جاتی ہے، ڈالیوں کی شکل میں آ جاتی ہے، پتوں کی شکل میں آ جاتی ہے. زندگی نہ ہو اگر کوپل حیات سے متصف نہ ہو، زندگی سے اس کا اتصاف نہ ہو تو آگے بڑھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑھتی وہی چیز ہے جو زندگی سے متصف ہو، متصف بالحیات ہو. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گٹھلی سڑ گل کر کے مٹی میں مل جاتی ہے. سڑ گل کر کے مٹی میں کون سی چیز ملتی ہے؟ مردہ ہی چیز. تو یا آپ زندہ کو دفنا دیتے ہیں. کوپل کی حفاظت ہوتی ہے. کس کی؟ کوپل کی حفاظت ہوتی ہے اور بیج کی حفاظت نہیں ہوتی جس نے پھٹ کر کوپل کو نکالا ہے. پھٹی جو چیز وہ تو زمین میں سڑ گل کر کے مل گئی، لیکن جو چیز نکلی ہے کوپل زندگی سے متصف ہے. مردے کی طرف نظر انسان کی نہیں جاتی، کوپل جو کہ زندگی سے متصف ہے اس کی طرف نگاہ جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوپل کے اندر زندگی کس نے دی؟ گٹھلی نے؟ بیج نے؟ بیج تو خود مردہ ہے، وہ کوپل کے اندر حیات کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اور فلسفے کے اندر یہ مسلمات میں سے ہے کہ زندگی سے جو متصف نہ ہو کسی کو زندگی نہیں دے سکتا. اگر دانا اور اسی طریقے سے گٹھلی اگر حیات سے متصف نہیں ہے تو کوپل جس کو ہم اپنی آنکھوں سے عیان ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی سے متصف ہے. بتاؤ جب گٹھلی نے کوپل کو زندگی نہیں دی، اور یہ ظاہر ہے اس لیے کہ گٹھلی کے اندر خود حیات نہیں ہے تو کوپل کو حیات کیا دے گی؟ کوئی ایسا دست قدرت ہے جس نے کوپل کے اندر جان ڈال دی ہے؟ بولو کوئی موجود ہے کہ نہیں جس نے مردے سے زندے کو نکالا ہے اور کوپل کے اندر حیات ڈال دی ہے؟ بولو وہ دست قدرت کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. گویا کہ دانا پھٹ کر کے کوپل نکالتا ہے، یہ فلک اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی ایک بیان اور کھلی ہوئی دلیل ہے. بات ثابت ہوئی؟ فلک، فلک سے اللہ کے وجود کی دلیل کی معلومات ہوئی اور دلیل کا علم ہوا. اللہ کی وحدانیت دیکھو، اللہ ایک ہے، وجود کی دلیل مل گئی نا پلک سے. اب یہ دیکھو کہ کسی ناریل کی گٹھلی سے امرود کا تنا نکلتا ہے؟ نہیں نا. امرود کے بیج سے، انگور کے بیج سے انگور نکلتا ہے. ناریل کی گٹھلی سے ناریل نکلتا ہے. کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ ناریل کی گٹھلی سے سیب کی کوپل نکلی ہو، نہیں نا. بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرو، اس وجہ سے رکا ہو. اللہ کی وحدانیت کی دلیل دے رہا ہوں. یہی تو مسلک اہل حدیث کے پیغام کی بنیاد ہے، توحید اور اسی فلک سے. اور یہ بات میری نہیں ہے، حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جبل العلم حضرت ابن تیمیہ کی تفسیر معوذتین دیکھیے، یہ استدلال حضرت کا ہے. اللہ کی وحدانیت کی دلیل غور سے ذہن کو فریش کر کے دیکھو. انگور کی گٹھلی سے، انگور کے دانے سے انگور کا نکلنا، جس چیز کی بیج ہے اسی کے جنس سے چیز کا نکلنا، یہ وحدت کا پتہ دیتا ہے کہ نہیں؟ کون سی چیز ہے جو ناریل کے گٹھلی سے ناریل ہی کا درخت نکالتا ہے؟ کون ہے جو امرود کی گٹھلی سے امرود کے بیج سے امرود کی کوپل امرود کا درخت نکالتا ہے؟ ایک وحدت آپ کو نظر آئے گی. اگر کہیں یہ نظر آتا آپ کو کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگور کی گٹھلی سے، انگور کے بیج سے سیب کا درخت نکل گیا، تب آپ کہتے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں دو مؤثر ہوں. ایک مؤثر یہ چاہتا ہوں کہ انگور کے بیج سے انگور کا درخت نکلے، اور نکلتا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیج سے اسی کے جنس سے درخت نکلتا ہے جو وحدت کی دلیل ہے. اس کا مطلب یہ کہ اختلاف موجود نہیں، اس کے پیچھے جو ذات ہے وہ مختلف نہیں، متحد ہے، واحد ذات ہے جو ہر چیز میں وحدت کو ڈالے ہوئے ہے، اور ایک ہی چیز سے ایک ہی چیز نکلتی ہے اور ایک شے سے اسی کی جنس سے وہ چیز نکلتی ہے. یہ وحدت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پیچھے جو دست قدرت کام کر رہا ہے وہ ایک مختلف نہیں ہو سکتے. ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ انار کے بیج سے سیب کا درخت ضرور نکلتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بالبداہت باطل ہے. لہذا جب یہ بات مشاہدتاً اور بالبداہت باطل ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے جو ذات ہے وہ ذات واحد ہے. یہ وحدانیت کی دلیل فلک سے نکلی، لفظ فلک سے. تیسری دلیل، تیسری چیز یوم آخر کی دلیل کہ مر کر کے اللہ کے سامنے پہنچنا ہے. کفار کو یہی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو ایک بعید بات ہے، عقل سے پرے اور ادراک سے ماورا ایک چیز ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سر گل کر کے مٹی میں مل گیا آدمی، مر گیا، فنش ہو گیا، اب دوبارہ اس کو اٹھایا جانا مٹی سے، مٹی مردہ، اس سے کوئی آدمی نکل پڑے، عجیب سی بات. اب دیکھو انسان مر گیا اور آپ نے اسے قبر میں دفن کر دیا، قبر کے نیچے چلا گیا نا، اوپر مٹی نظر آ رہی ہے قبر کی، بتاؤ قبر مردہ ہے یا زندہ ہے؟ مردہ ہے نا، مردہ ہے قبر، بے جان ہے، ادھر ادھر چل نہیں سکتی، اس کے اندر آدمی چلا گیا ہے اندر. اب استحالہ یہ تھا کافروں کا کہ آدمی جب مر گیا مٹی میں چلا گیا تو مٹی جو کہ مردہ ہے اس سے زندہ چیز کیسے نکل سکتی ہے؟ اللہ نے فلک میں بتایا کہ جب میں مردہ چیز سے گٹھلی جو کہ مردہ ہے اس سے زندہ چیز نکالنے پر قادر ہوں، تو قبر جو تجھے بظاہر مردہ نظر آ رہی ہے کیا اس قبر سے میں زندوں کے نکالنے پر قادر نہیں ہوں؟ یہ تو تیرے سامنے کی بات ہے کہ میں مردے سے زندے کو نکالتا ہوں، تو قبر بظاہر جو مردہ نظر آ رہی ہے کیا اس قبر سے میں زندہ آدمیوں کے نکالنے پر قادر نہیں ہوں؟ تیری دلیل وحدانیت کی فلک، لفظ فلک سے مستفاد ہوئی، اور یوم آخرت کی دلیل بھی ہمیں اسی ورڈ فلک سے مستفاد ہوئی ملی. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو لا کر کے عجیب عجیب باتیں بیان کی ہیں. در حقیقت قرآن حکیم علم و حکمت کا ایک شہر ہے، علم و حکمت کا ایک شہر ہے، ایک سمندر ہے جس کے اندر اگر غواصی کی جائے، ڈوبا جائے، تو ایسے ایسے موتی نکلتے ہیں کہ ان موتیوں کو دیکھ کر کے دانشوروں کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں. قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان پر. بیان خود اس بات کی دلیل ہے کہ بیان کرنے والا بڑا ہی عظیم الشان ہے. کلام خود بتا رہا ہے کہ اس کا کہنے والا، اس کا متکلم بڑا ہی باعظمت اور بڑی شان والا ہے. پھر سے ترجمہ کر لیجئے، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں سفیدی صبح کے رب کی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.